Dalawa kayo sa buhay ko, at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari. Alam mo, narito ako lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit ibang iyong nais. At siya'y narito, alay sa kiwagas na pag-ibig. Nalilitong, litong, lito. Sino ang ibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong pag-iiralan ko? Isipa o puso ko? Shabbat.